În dormitorul acela mai era și un altar cu sfinți de mărimea unui om, mai realiști și mai tenebroși decât cei din biserică. Acolo a dormit întotdeauna mătușa Francisca Simodosea Mehia, o verișoară primară de-a bunicului, căreia îi ziceam mătușa mama și care trăia la noi ca stăpână și doamnă de când îi muriseră părinții. Eu am dormit în hamacul de alături, îngrozit de licărirea pe care o arunca asupra cuvioșilor candela preasfântului, ce n-a fost stinsă până la moartea tuturor, și tot acolo a dormit mama înainte de a se mărita, torturată de spaima de sfinți. În fundul coridorului erau două camere unde n-aveam voie să intru. În prima locuia verișoara mea, Sara Emilia Marquez, o fică a unchiului Juan de Dios, de dinainte de căsătorie, care a fost crescută de bunici. Pe lângă prestanța naturală din fragedă de copilărie, avea o personalitate puternică ce mi-a stârnit cele din tâi dorințe literare, cu o splendidă colecție de povestiri de Calleja, cu ilustrații în culori vii pe care nu m-a lăsat să pun mâna niciodată de teamă să nu-i o stric. A fost prima mea frustrare amară de scriitor. Ultima cameră era un depozit de vechituri și cufere stricate care mi-au trezit curiozitatea ținându-mă cu sufletul la gură ani de zile, dar pe care nu m-au lăsat în veci să le explorez. Mai târziu am aflat că mai erau acolo și cele 70 de olițe de noapte cumpărate de bunici când mama și-a invitat colegele de școală să-și petreacă vacanța la ea acasă. În fața acestor două încăperi, pe același coridor, se afla bucătăria cea mare, cu sobițe primitive din pietre calcinate și impozantul cuptor la care trebăluia bunica, brutăreasă și cofetăreasă de meserie, ale cărei figurine de animale din zahăr ars înmiresmau zorii zilei cu aroma lor ispititoare. Era împărăția femeilor care trăiau sau slujeau în casă și cântau în cor cu bunica pe când o ajutau la feluritele ei treburi. Altă voce era cea a lui Lorenzo Magnificul, papagalul de 100 de ani, moștenit de la străbunici, care striga lozinci împotriva Spaniei și cânta cântece din războiul de independență. Îi slăbise vederea într-atât încât a căzut în oala cu tocăniță și a scăpat ca prin minune, fiindcă apa abia începea să se încălzească. Într-o zi de 20 iulie, pe la ora 3 a după-amiezei, stârni zarvă în toată casa cu țipete de panică. Taurul! Taurul! Vine taurul! Acasă nu erau decât femeile, căci bărbații se duseseră la sărbătoarea Zilei Naționale și au crezut că strigătele papagalului nu erau altceva decât un delir de demență senilă. Femeile din casă, care știau să-i vorbească, au înțeles ce striga numai atunci când un taur sălbatic scăpat din țarcurile arenei pentru coride năvăli în bucătărie cu răgete de vapor, împungând orbește mobilele de brutărie și oalele de pe vatră. Eu o apucasem în sens contrar iureșului de femei îngrozite, care s-au repezit și m-au luat pe sus, închizându-mă cu ele în cămară. Răgetele taurului rătăcit în bucătărie și zgomotul copitelor lui pe cimentul coridorului zgâlțâiau casa. Pe neașteptate se ivi printr-o lucarnă de aerisire și aburul de foc al răsuflării lui și uriașii ochi injectați îmi înghețară sângele în vine. Când picadorii au reușit să-l ducă în țarc, în casă începuse zaia fetul de după dramă, care s-a prelungit mai bine de o săptămână cu ibrice nesfârșite de cafea și torturi ca la nuntă pentru a însoți povestea de mii de ori repetată, de fiecare dată mai plină de eroism a supraviețuitoarelor agitate. Curtea nu părea foarte întinsă, dar avea o mare varietate de copaci, o baie fără acoperiș, cu un bazin de ciment pentru apa de ploaie și o platformă înaltă la care se urca pe o scară fragilă de vreo 30 de metri. Acolo se aflau cele două butoaie mari pe care bunicul le umplea în zori cu o pompă manuală. Mai departe erau grajdul din scânduri groase negeluite și camerele servitorilor și, la urmă, livada uriașă cu unica latrină unde slușnicele indiene goleau ziua și noaptea țucalele din casă. Copacul cel mai stufos și mai ospitalier era un castan aflat la marginea lumii și a timpului, sub ale cărui frunze arhaice trebuie să fi murit unul după altul o mulțime de colonei în rezervă din nenumăratele războaie civile ale veacului trecut. Familia ajunsese la Aracataca de mult, cu 17 ani înainte de nașterea mea, când începeau potlogăriile de la United Fruit Company pentru a pune mâna pe monopolul bananelor. Veneau cu fiul lor Juan de Dios, de 21 de ani, și cu cele două fete, Margarita Maria Miniata de Alacoque, de 19, și Luisa Santiago, maica mea, de 5. Înainte de ea pierduseră două fete gemene din pricina unui avort spontan la 4 luni de sarcină. Când a născut-o pe mama, bunica decretă că avea să fie ultima ei naștere, căci împlinise 42 de ani. După aproape o jumătate de veac, la aceeași vârstă și în împrejurări identice, mama a spus același lucru când s-a născut Eligio Gabriel, fiul ei numărul 11. Statornicirea în Aracataca fusese proiectată de bunici ca o călătorie către uitare. Aveau ca slugi doi indieni Guajiro, Alirio și Apolinar, și o indiană, Meme, cumpărați de pe meleagurile lor cu 100 de pesos fiecare, pe vremea când sclavia fusese abolită. Colonelul venea cu tot ce-i trebuia ca să refacă trecutul cât mai departe cu putință de amintirile-i triste, urmărit de remușcările sinistre de a fi omorât un om într-un duel. Cunoștea regiunea cu mult înainte, când a trecut spre Cienaga în campanie de război și a asistat în calitatea sa de intendent general la semnarea tratatului de la Neerlandia. Noua casă nu le-a redat liniștea pentru că remușcările erau atât de primejdioase încât trebuie să se mai fi transmis încă vreunui strănepot rătăcit. Evocările cele mai frecvente și mai stăruitoare, din care plăsmuiserăm o versiune orânduită, erau cele ale bunicii Mina, de pe vremea când ajunsese oarbă și pe jumătate smintită. Totuși, în toiul rumorii implacabile a tragediei iminente, ea a fost singura care n-a aflat de duel decât după ce avusese loc. Drama s-a petrecut la Barancas, un sat pașnic și prosper de pe coastele din Sierra Nevada, unde colonelul învățase de la tatăl și de la bunicul lui meseria de aurar și unde se întorsese pentru a rămâne când au fost semnate tratatele de pace. Adversarul era un uriaș cu 16 ani mai tânăr decât el, liberal convins ca și el, catolic practicant, agricultor sărac, căsătorit de curând și cu doi copii și cu un nume de om cum se cade, Medardo Pacheco. Cel mai trist pentru colonel a fost pe semne faptul că nu era vreunul dintre nenumărații dușmani fără chip care i-au ieșit în față pe câmpul de luptă, ci un vechi prieten din același partid și soldat de-ai lui în războiul de 1000 de zile, cu care a fost nevoit să se înfrunte până la moarte, când amândoi credeau că pacea era cucerită. A fost primul caz din viața reală care mi-a răscolit instinctele de scriitor și nici acum n-am putut să-l exorcizez. De când mă știu, am fost conștient de mărimea și greutatea pe care drama aceea le avea la noi acasă, dar amănuntele ei rămâneau în ceață. Mama, care avea abia 3 ani, și-a amintit-o întotdeauna ca pe un vis improbabil. Adulții se tot încurcau în fața mea ca să mă zăpăcească și niciodată n-am putut să desleg enigma pe de-a întregul, pentru că fiecare, și dintr-o parte și din cealaltă, potrivea piesele cum mi se năzărea. Versiunea cea mai vretnică de crezare era că mama lui, Medardo Pacheco, îl instigase să-și răzbune onoarea, pătată de un comentariu infam pe care îl atribuiau bunicului. Acesta l-a desmințit ca fiind minciună și le-a dat satisfacție publică celor jicniți, însă Medardo Pacheco a stăruit în supărarea lui și până la urmă a ajuns din ofensat ofensator, insultându-l grav pe bunicul în legătură cu atitudinea lui de liberal. Nici când n-am știut cu toată siguranța care a fost insulta. Atins în onoarea lui, bunicul l-a provocat la duel fără o dată precisă. O dovadă exemplară a felului de a fi al colonelului a fost timpul pe care l-a lăsat să treacă între provocare și duel. Și-a pus treburile în ordine în secret absolut pentru a garanta siguranța familiei în unica alternativă pe care i-o rezerva destinul, moartea sau închisoarea. A început vânzând fără nicio grabă puținul care îi rămase pentru subzistență după ultimul război, atelierul de argintărie și o mică fermă pe care o moștenise de la tatăl lui, unde creștea iezi pentru tăiere și cultiva o parcelă cu trestie de zahăr. După 6 luni, ascunse în fundul unui dulap banii adunați și așteptă liniștit ziua pe care el singur și-o fixase, 12 octombrie 1908, aniversarea descoperirii Americii. Medardo Pacheco locuia în afara satului, dar bunicul știa că nu putea să lipsească în după amiaza aceea de la procesiunea Fecioarei del Pilar. Înainte de a pleca să-l caute, i-a scris nevestei o scrisoare scurtă și duioasă în care îi spunea unde avea ascunși banii și îi dădea la sfârșit niște instrucțiuni cu privire la viitorul copiilor. A lăsat-o sub perna amândurora, unde ea avea să o găsească negreșit când se va culca și, fără niciun fel de rămas bun, plecă să-și întâmpine ceasul rău. Chiar și versiunile cel mai puțin demne de crezare coincid susținând că era o zi de luni tipică pentru toamna caraibiană, cu o ploaie tristă, niște nori joși și un vânt funebru. Medardo Pacheco, îmbrăcat în haine de duminică, tocmai intra pe o uliță înfundată când colonelul Marquez îi ieși în față. Amândoi erau înarmați. După mulți ani, în divagațiile maniace, bunica obișnuia să spună: domnul i-a dat lui Nicolasito ocazia să-i cruțe viața acelui biet om, dar n-a știut să o folosească. Poate credea asta deoarece colonelul i-a spus că văzuse o străfulgerare de mânie în ochii adversarului luat prin surprindere. Îi mai spuse și că atunci când trupul uriaș ca un arbore seiva s-a prăbușit peste tufe, a scos un geamăt fără cuvinte, ca de pisoi ud luarcă. Tradiția orală i-a atribuit lui Papaletto o cugetare retorică în momentul în care s-a predat primarului. Glonțul onoarei a învins glonțul puterii. Era o sentință fidelă stilului liberal al epocii, dar n-am putut să o fac să se potrivească de fel cu starea sufletească a bunicului. Adevărul e că n-au existat martori. O versiune autorizată se pare că a fost dată de depozițiile bunicului și ale unor contemporani ai săi din ambele părți, dar din dosarul penal, dacă a existat, n-a rămas nimic. Din numeroasele versiuni pe care le-am auzit până astăzi, n-am găsit două care să fie la fel. Cele petrecute au dezbinat familiile din sat, chiar și pe cea a mortului. O parte din aceasta și-a propus să-l răzbune, pe când alții i-au primit în casă pe Tranquilina Iguaran cu copiii până s-a îndepărtat primejdia unei răzbunări. Aceste amănunte m-au impresionat atât de puternic în copilărie, încât nu numai că mi-am asumat povara vinei strămoșești de parcă ar fi fost a mea, dar până și acum, când scriu, simt mai multă compasiune pentru familia mortului decât pentru a mea. Pe Papaletto l-au strămutat la Rioacea pentru mai mare siguranță și mai târziu la Santa Marta, unde l-au condamnat la un an, jumătate în detenție și jumătate sub supraveghere. Îndată ce a fost liber, s-a dus cu familia pentru scurt timp în localitatea Cienaga, apoi în Panama, unde a mai avut o fată cu o iubită întâmplătoare și în sfârșit în districtul insalubru și neprietenos Aracataca, îndeplinind funcția de perceptor departamental. N-a mai ieșit niciodată înarmat în stradă, chiar și în timpurile cele mai vitrege ale violenței de pe plantațiile bananiere, și n-a păstrat decât revolverul de sub pernă ca să apere casa. Aracataca era foarte departe de a fi locul liniștit la care visau bunicii mei după coșmarul cu Medardo Pacheco. Se înfiripase ca un cătun de indieni Chimila și a intrat în istorie cu stângul, ca un îndepărtat district fără niciun Dumnezeu și fără lege al municipiului Cienaga, mai curând disprețuit decât chivernisit în urma febrei bananiere. Numele său nu-i nume de localitate, ci de râu, care în limba Chimila se spune Ara, la care se adaugă Cataca, cuvântul prin care obștea îl desemna pe conducător. Din pricina asta, noi cei din partea locului nu îl numim Aracataca, ci așa cum se cuvine, Cataca. Când bunicul a încercat să stârnească entuziasmul familiei cu povestea că acolo banii curgeau pe străzi, Mina spusese: banii sunt baliga diavolului. Pentru mama a fost împărăția tuturor spaimelor. Cea mai veche de care și-aducea aminte era plaga cauzată de lăcustele care au devastat semănăturile când ea era încă foarte mică. Se auzeau trecând ca un vânt de pietre, mi-a spus când ne-am dus să vindem casa. Locuitorii terorizați au fost nevoiți să se baricadeze în casele lor, iar flagelul a putut fi învins numai prin descântece. Veșnic ne luau prin surprindere niște uragane uscate care smulgeau acoperișurile caselor și se năpusteau asupra bananierilor tineri, lăsând satul acoperit de o pulbere astrală. Vara își descărca furia asupra vitelor cu o secetă cumplită și iarna cădeau niște ploi torențiale universale care prefăceau străzile în râuri învolburate. Inginerii Yankei navigau în bărci pneumatice printre saltele scufundate și vaci moarte. Compania United Fruit, ale cărei sisteme artificiale de irigație erau răspunzătoare de nebunia apelor, a deviat albia râului când cel mai cumplit dintre diluviile acelea a dezgropat trupurile din cimitir. Cea mai sinistră dintre calamități era însă cea omenească. Un tren, ce părea de jucărie, a aruncat pe nisipurile încinse o șleachtă de aventurieri din lumea întreagă care au luat cu arma în mână puterea în stradă. Prosperitatea lor năucitoare aducea cu sine o creștere demografică și un haos social de-a dreptul monstruoase. Se afla la numai 5 leghe de colonia penitenciară Buenos Aires, pe râul Fundación, iar deținuții fugeau de obicei la sfârșit de săptămână ca să se distreze băgând groaza în Aracataca. Cu nimic nu semănam mai bine decât cu satele din westernuri, de când colibele din frunze de palmier și trestie ale indienilor Chimila au început să fie înlocuite de casele de lemn ale companiei United Fruit, cu acoperiș de tablă în două pante, ferestre cu plase de sârmă și marchize împodobite cu zorele prăfuite. În mijlocul acelui iureș de fețe necunoscute, de corturi așezate în drum, de oameni care se schimbau de haine în plină stradă, de femei stând pe cufere cu umbrelele deschise și de catâri, o groază de catâri care mureau de foame în grajdurile hanului, cei care sosiseră primii erau ultimii. Eram veșnicii străini de partea locului, veneticii. Oamenii se omorau între ei nu numai din pricina certurilor iscate sâmbăta. Într-o seară oarecare am auzit strigăte pe stradă și am văzut trecând un bărbat fără cap călare pe un măgar. Fusese decapitat cu cuțitul de tăiat trestie într-una dintre răfuielile de pe plantațiile bananiere și capul fusese dus de curenții înghețați ai râului. În noaptea aceea am auzit-o pe bunica dând explicația dintotdeauna. Ceva atât de îngrozitor a putut fi făcut doar de un caciaco. Acești caciaco erau băștinașii din regiunea Podișurilor și îi distingeam de restul omenirii nu numai prin purtările lor lângede și rostirea defectuoasă, ci și prin ifosele de emisari ai providenței divine. Această imagine a ajuns să fie văzută cu atâta ură încât, după represiunile feroce ale grevelor de pe plantații, conduse de militari din interiorul țării, oamenilor din trupe nu le mai spuneam soldați, ci caciaco. Îi priveam ca pe singuri care profitau de puterea politică și mulți dintre ei se comportau ca atare. Numai așa se explică oroarea din noaptea neagră de la Aracataca, un măcel intrat în legendă, care a lăsat o urmă atât de neclară în memoria populară, încât nu există nicio mărturie certă că s-ar fi petrecut în realitate. A început într-o sâmbătă mai nenorocită decât celelalte, când un localnic de treabă, a cărui identitate n-a trecut în legendă, a intrat într-o cârciumă să ceară un pahar cu apă pentru un copil pe care îl ducea de mână. Un străin de pe alte meleaguri care stătea și bea singur la tejghea a vrut să-l oblige pe copil să tragă o înghițitură de rom în loc de apă. Tatăl a încercat să-l oprească, dar străinul a stăruit într-una până când copilul, speriat și fără voia lui, i-a vărsat băutura dând cu mâna. Străinul, fără să clipească, l-a omorât dintr-o împușcătură. A fost alta dintre fantomele care mi-au bântuit copilăria. Papaleto mi-a amintit-o adesea când intram împreună să bem o răcoritoare în vreo cârciumă, dar într-un fel atât de ireal că nici el însuși nu prea părea să-i dea crezare. Trebuie să se fi întâmplat la puțină vreme după ce a ajuns în Aracataca, fiindcă mama și-o amintea doar din cauza spaimei pe care o stârnea adulților din casă. Despre agresor s-a aflat numai că vorbea cu intonația trufașă a locuitorilor andini, așa încât represaliile sătenilor nu s-au îndreptat doar împotriva lui, ci a oricăruia dintre mulții străini pe care îi urau și care vorbeau cu aceeași intonație. Grupuri de localnici înarmați cu cuțite de tăiat trestie au ieșit în drumul întunecos, înhățând orice siluetă invizibilă pe care o surprindeau în besnă și poruncindu-i „vorbește”. Numai pentru rostire îl sfârtecau cu cuțitele, fără a mai pune la socoteală imposibilitatea de a cântări cu justețe atâtea feluri de a vorbi. Don Rafael Quintero Ortega, soțul mătușii mele Venefrida Marquez, cel mai tânăr și mai iubit dintre caciaco, aproape că a apucat să-și sărbătorească centenarul, numai fiindcă bunicul l-a închis într-o cămară până s-au potolit spiritele. Nenorocirea familiei a atins apogeul după 2 ani petrecuți în Aracataca, odată cu moartea Margaritei Maria Miniata, care era lumina casei. Daguerotipul ei a fost expus ani de zile în salon, iar numele i s-a transmis de la o generație la alta ca unul dintre multele semne de identitate ale familiei. Generațiile recente nu se prea emoționează văzând-o pe copila aceea cu fuste crețe, ghetuțe albe și o coadă lungă până în talie, pe care nu o vor percepe niciodată ca imaginea retorică a unei străbunici, dar am impresia că sub povara remușcărilor și a iluziilor amăgitoare despre o lume mai bună, starea aceea de alarmă neîncetată era pentru bunicii mei tot ce semăna mai mult cu liniștea. Până la moarte au continuat să se simtă străini pretutindeni. Așa și erau în realitate, dar în mulțimea care sosea cu trenul din lumea largă, era greu de făcut deosebiri imediate. Cu același impuls al bunicilor și al urmașilor lor, veniseră familiile Ferguson, Duran, Beracasa, Daconte, Correa, în căutarea unei vieți mai bune. În avalanșe nepotolite sosiră mai departe italienii, spaniolii din insulele Canare, sirienii, cărora le spuneam turci, infiltrați pe la granițele provinciei și ei în căutarea libertății și a altor modalități de trai dispărute de pe meleagurile lor. Erau de toate neamurile și soiurile. Unii fugiseră din insula Diavolului, colonia penitenciară a Franței în Guyana, fiind urmăriți mai degrabă pentru ideile decât pentru crimele lor. Unul dintre ei, René Belfenois, era un ziarist francez condamnat din motive politice, care a străbătut ca fugar zona bananieră și a revelat într-o carte magistrală ororile captivității sale. Grație tuturor, buni sau răi, Aracataca a fost de la începuturile ei o regiune fără granițe. Dar colonia de neuitat pentru noi a fost cea venezuelană, într-una dintre casele căreia se scăldau, aruncându-ți căldări cu apă în bazinele glaciale din zorii zilei, doi studenți adolescenți în vacanță, Romulo Betancourt și Raul Leoni, care, după jumătate de veac, aveau să fie unul după altul președinți ai țărilor. Dintre venezuelani, cea mai apropiată de noi a fost Cuana Juana de Freites, o matroană trufașă care avea harul biblic al povestitului. Prima poveste oficială de care am luat cunoștință a fost Genoveva de Brabant și am auzit-o de la ea împreună cu alte capodopere ale literaturii universale, prescurtate de ea ca pentru copii, Odiseea, Orlando Furiosul, Don Quixote, Contele de Monte Cristo și multe episoade din Biblie. Neamul bunicului era unul dintre cele mai respectabile, dar totodată cel mai lipsit de putere. Totuși, se distingea printr-o onorabilitate recunoscută chiar și de șefii localnici ai companiei bananiere. Era cel al veteranilor liberali din războaiele civile, care au rămas acolo după ultimele două tratate, urmând frumosul exemplu al generalului Benjamin Herrera, pe a cărui moșie din Neerlandia se auzeau seara valsurile melancolice cântate de el la clarinet. Mama a crescut în acel loc insalubru și a acaparat toată iubirea familiei de când tifosul a răpus-o pe Margarita Maria Miniata. Și ea era bolnăvicioasă, crescuse având o copilărie nesigură, suferind de tot felul de friguri, dar când s-a îndrăvenit după ultimele crize a fost de-a binelea și pentru totdeauna, căci s-a bucurat de o sănătate ce i-a îngăduit să-și sărbătorească cei 97 de ani cu 11 copii ai săi și încă 4 ai soțului și cu 65 de nepoți, 88 de strănepoți și 14 străstrănepoți. Fără să-i mai punem la socoteală pe cei de care nu s-a știut niciodată, a murit de moarte bună pe 9 iulie 2002, la 8:30 seara, pe când începuserăm să ne pregătim pentru a-i sărbători primul veac de viață și în aceeași zi și aproape la aceeași oră când am pus punctul final acestor memorii. Se născuse la Barancas la 25 iulie 1905, când familia abia începuse să-și vină în fire după dezastrul războaielor. Primul nume i l-au dat în memoria Luisei Mejia Vidal, mama colonelului, de la cărei moarte se împlinea în ziua aceea exact o lună. Al doilea i-a revenit pentru că era ziua apostolului Santiago cel Mare, decapitat la Ierusalim. Ea și-a ascuns acest nume vreme de o jumătate de viață, deoarece îi se părea masculin și pompos, până când un fiu trădător l-a dezvăluit într-un roman. A fost o elevă silitoare cu excepția orelor de pian pe care mama ei i le-a impus pentru că nu se putea concepe o domnișoară cum se cuvine care să nu fie pianistă desăvârșită. Luisa Santiago l-a studiat din supunere care, preț de 3 ani, și l-a abandonat dintr-o dată din plictisul exercițiilor zilnice pe căldura înnăbușitoare a siestei. Totuși, singura virtute care i-a folosit în floarea celor 20 de ani ai săi a fost tăria de caracter atunci când familia a descoperit că era îndrăgostită pătimaș de tânărul și semețul telegrafist din Aracataca. Povestea acestei iubiri căreia i s-au pus opreliști a fost una dintre uimirile tinereții mele. O auzisem de atâtea ori spusă de părinții mei împreună sau fiecare în parte, încât o aveam în minte aproape în întregime când am scris Vorbe în vânt, primul meu roman, la 27 de ani, dar eram conștient și de faptul că mai aveam încă multe de învățat despre arta de a scrie romane. Notă. Vorbe în vânt, la Oharasca, roman publicat în 1954. Am încheiat nota. Amândoi erau povestitori minunați, înzestrați cu fericita memorie a iubirii, însă au ajuns să se înflăcăreze într-atât povestindu-mi-o, încât, atunci când m-am hotărât în cele din urmă să o folosesc în Dragostea în vremea holerei, după mai bine de 50 de ani, n-am mai putut desluși hotarele între viață și poezie. După versiunea mamei, se întâlniseră pentru prima oară la priveghiul unui copil despre care nici el și nici ea n-au reușit să-mi dea amănunte. Ea stătea și cânta în curte cu prietenele, potrivit obiceiului popular de a amăgi cu cântece de dragoste cele 9 nopți ale nevinovaților. Pe neașteptate, o voce de bărbat s-a alăturat corului. Toate s-au întors să-l privească și au rămas descumpănite văzându-l cât era de chipeș. O să ne mărităm cu el, cântară ca refren în ritmul bătăilor din palme. Pe mama n-a impresionat-o și a și mărturisit-o. Mi s-a părut doar un străin de partea locului. Și așa și era. Tocmai sosise de la Cartagena de Indias, după ce își întrerupsese studiile de medicină și farmacie din lipsă de mișloace și dusese o viață cam banală prin diferite localități din regiune, având îndeletnicirea recentă de telegrafist. O fotografie de pe vremea aceea îl arată cu un aer echivoc de domnișor scăpătat. Avea o cămașă de tafta închisă la culoare și o haină la 2 rânduri, foarte în ton cu moda zilei, cu guler tare, cravată lată și o pălărie gen canotieră. Mai purta și niște ochelari moderni din sticlă veritabilă, rotunzi și cu ramă fină. Toți cei care l-au cunoscut pe atunci îl socoteau un boem afemeiat care pierde nopțile, dar care n-a luat totuși nicio înghițitură de alcool și nici n-a fumat vreo țigară în lunga sa viață. A fost prima oară când mama l-a văzut. În schimb, el o văzuse la slujba de la biserică de la ora 8, duminica trecută, supravegheată de mătușa Francisca Simodosea, care i-a fost însoțitoare de când s-a întors de la liceu. Le văzuse din nou marțea următoare, cosând sub migdali în poarta casei, astfel încât, în seara cu priveghiul, știa că era fata colonelului Nicolas Marquez, pentru care aducea mai multe scrisori de recomandare. Și ea a știut de atunci că era burlac și flușturatic și că avea un succes rapid datorită vervei sale inepuizabile, ușurinței cu care scria versuri, grației cu care dansa pe melodiile la modă și sentimentalismului premeditat cu care cânta la vioară. Mama îmi povestea că atunci când cineva l-auzea în zorii zilei, nu-și putea înfrânge cheful de a plânge. Cartea sa de vizită cu care s-a prezentat în societate fusese Când balul s-a sfârșit, un vals de un romantism istovitor pe care el îl avea în repertoriu, devenind astfel indispensabil pentru serenade. Aceste permise agreabile de liberă trecere și simpatia lui personală i-au deschis porțile casei și i-au asigurat un loc nelipsit la prânzul de familie. Mătușa Francisca, de obârșie din Carmen de Bolívar, l-a adoptat fără rezerve când a aflat că se născuse la Sinse, un sat aproape de al ei. Luisa Santiago se amuza la petrecerile de societate de tertipurile lui de seducător, dar niciodată nu i-a trecut prin minte că el ar pretinde mai mult. Dimpotrivă, bunele lor relații s-au întemeiat tocmai pe faptul că ea îi servea drept paravan în dragostea lui tainică pentru una dintre colegele ei de liceu și chiar acceptase să-i fie nașă la nuntă. De atunci el îi zicea nașă, iar ea îi zicea fin. Lucrurile stând astfel, e ușor de închipuit cât de mare i-a fost surpriza lui Sei Santiago într-o seară la bal, când telegrafistul îndrăsneț și-a scos floarea de la butonieră și i-a spus: „Îți ofer viața mea odată cu acest trandafir.” N-a fost o improvizație de moment, mi-a spus el în multe rânduri, ci urmare a faptului că, după ce le cunoscuse pe toate, ajunsese la concluzia că Luisa Santiago era făcută pentru el. Ea a înțeles povestea cu trandafirul ca pe una dintre glumele galante pe care el obișnuia să le facă prietenelor sale, până într-atât încât la plecare l-a lăsat uitat aiurea, iar el și-a dat seama. Ea avusese un singur pretendent pe furiș, poet fără noroc și bun prieten, care n-a izbutit niciodată să-i meargă la inimă cu versurile lui înflăcărate. Totuși, trandafirul lui Gabriel Elihio i-a tulburat somnul cu o furie inexplicabilă. În prima noastră discuție serioasă despre această iubire, ea fiind pe atunci împovărată cu o mulțime de copii, mi-a mărturisit. Nu puteam dormi din pricina furiei de a fi cu gândul la el, dar ce mă înfuria cel mai tare era că pe măsură ce mă copleșa furia, mă gândeam și mai mult la el. Tot restul săptămânii a ținut cu mare greutate piept groazei de a-l vedea și chinului de a nu-l putea vedea. De la nașă și fin cum fuseseră, au ajuns să se poarte unul cu altul ca doi necunoscuți. Într-una din acele după-amieze, în vreme ce coseau sub migdali, mătușa Francisca își întărâtă nepoata cu maliția-i de indiană. Mi s-a povestit că ți-a fost dăruit un trandafir. Căci, așa cum se întâmplă de obicei, Luisa Santiago a fost ultima care a aflat că zbuciumul inimii ei ajunsese la urechile tuturor. În nenumăratele mele conversații cu ea și cu tata, au căzut amândoi de acord că dragostea lor fulgerătoare a cunoscut trei împrejurări decisive. Prima a fost într-o duminică de flori la Tedeum. Ea stătea cu mătușa Francisca pe o bancă și după primele rugăciuni îi recunoscu mersul țanțoș pe lespezi și îl văzu trecând atât de aproape că simți adierea călduță a loțiunii lui de îndrăgostit. Mătușa Francisca nu părea să-l fi zărit și nici el nu dădea semne că le-ar fi văzut, dar în realitate totul a fost premeditat de el, care le urmărise de când trecuseră prin dreptul oficiului telegrafic. A rămas în picioare lângă coloana cea mai apropiată de ușă, în așa fel încât el s-o vadă din spate, deși ea nu-l putea vedea. După câteva minute intense, Luisa Santiago nu și-a putut înfrâna tulburarea și s-a uitat peste umăr spre ușă. Atunci a crezut că moare de ciudă, căci el se uita la ea și privirile lor s-au întâlnit. Era întocmai cum plănuisem eu, spunea tata fericit când îmi repeta povestea la bătrânețe. Mama, în schimb, n-a obosit să repete că preț de trei zile nu-și putuse stăpâni furia de a fi căzut în capcană. A doua împrejurare a fost cea cu scrisoarea trimisă de el, nu cea pe care ea ar fi așteptat-o de la un poet și violonist care cânta în zori de zi pe furiș, ci un răvaș imperios care cerea un răspuns înainte ca el să plece în călătorie la Santa Marta săptămâna următoare. Ea nu i-a răspuns. S-a închis în camera ei, hotărâtă să taie din rădăcină răul care nu-i dădea pace să trăiască, până când mătușa Francisca s-a străduit să o convingă să capituleze odată înainte de a fi prea târziu. Încercând să-i învingă rezistența, îi povesti istoria pilduitoare a lui Juventino Trilio, pretendentul care stătea de strajă sub balconul iubitei sale imposibile în fiecare seară de la 7 la 10. Ea îl umili cu toate jicnirile care îi se năzăriră și până la urmă deșertă peste el din balcon seară de seară o uliță de noapte, dar nu izbuti să-l alunge. După toate aceste agresiuni botezătoare, mișcată de abnegația acelei iubiri de neînvins, se mărită cu el. Povestea părinților mei n-a ajuns la asemenea extreme. Cea de-a treia împrejurare a asediului a fost o nuntă fastuoasă la care au fost invitați amândoi ca nași de onoare. Luisa Santiago n-a găsit niciun pretext să lipsească de la o nuntă atât de apropiată familiei ei, însă Gabriel Elihio crezuse același lucru și venise la petrecere gata de orice. Ea nu și-a putut stăpâni bătăile inimii când l-a văzut străbătând salonul cu o hotărâre prea ostentativă și a invitat-o la primul dans. Sângele îmi zvâcnea atât de puternic în trup că n-am mai știut dacă era din pricina furiei sau a spaimei, mi-a mărturisit ea. El și-a dat seama și a zis brutal: nu mai trebuie să-mi spui da, fiindcă inima ta mi-o spune. Ea, fără un cuvânt, îl lăsă baltă în mijlocul dansului, dar tata a înțeles-o în felul lui. M-am simțit fericit, îmi spuse. Luisa Santiago n-a putut să-și învingă ciuda pe care o simțea împotriva ei însăși când o deșteptară în zori complimentele valsului otrăvit când balul s-a sfârșit. A doua zi, la primul ceas al dimineții, îi dădu înapoi lui Gabriele Lichio toate darurile de la el. Acea jicnire nemeritată și bârfele de la nuntă când l-a lăsat baltă, precum penele împrăștiate în văzduh, nu mai aveau cale de întoarcere. Toată lumea dădu drept sigur că era sfârșitul lipsit de glorie al unei furtuni de vară. Impresia s-a consolidat pentru că Luisa Santiago a căzut iar la pat din pricina frigurilor din copilărie și mama ei a luat-o să se întremeze în localitatea Manaure, un colț de paradis pe coastele de pe Sierra Nevada. Amândoi au tăgăduit mereu că ar fi avut vreo cale de a comunica în lunile acelea, dar nu prea e de crezut, căci atunci când ea s-a întors înzdrăvenită, se vedea că amândoi se lecuiseră și de temerile lor. Tata spunea că s-a dus să o aștepte la gară, fiindcă citise telegrama prin care Mina îi vestea că se întorc acasă și din felul în care Luisa Santiago îi strânse mâna când l-a salutat, a simțit ceva ca un fel de semn masonic pe care el l-a interpretat drept mesaj de dragoste. Ea a tăgăduit mereu cu pudoarea și sfiala cu care evoca anii aceia, dar adevărul este că de atunci au fost văzuți împreună cu mai puține reticențe. Le mai lipsea doar finalul pe care l-a anunțat mătușa Francisca săptămâna următoare, în vreme ce coseau pe veranda cu begonii. Mina știe deja. Luisa Santiago a spus mereu că împotrivirea familiei ei a aruncat în aer digurile torentului pe care îl ținea zăvorât în inimă din noaptea în care și-a lăsat pretendentul baltă în mijlocul dansului. A fost o luptă înverșunată. Colonelul încercă să stea la o parte, dar n-a putut scăpa de vina pe care Mina i-o aruncă în față când și-a dat seama că nici el nu era chiar atât de inocent cum părea. Pentru toată lumea era limpede că intoleranța nu era a lui, ci a ei, când în realitate era înscrisă în codul clanului pentru care orice logotnic era un intrus. Această prejudecată atavică, ale cărei resturi dăinuie încă, a făcut din noi o mare confrerie de femei nemăritate și de bărbați cu șlițul mereu desfăcut, cu nenumărați copii lăsați în stradă. Prietenii se împărțiră după vârstă în favoarea sau împotriva îndrăgostiților, iar celor care nu aveau o poziție radicală, aceasta le-a fost impusă de fapte. Tinerii ajunseră complice entuziaști, mai ales ai lui, care s-au bucurat cu mare desfătare de condiția de victimă, izvor de prejudecăți sociale. În schimb, majoritatea adulților vedeau în Luisa Santiago podoaba cea mai de preț a unei familii bogate și puternice, pe care un telegrafist venetic nu o curta din dragoste, ci din interes. Ea însăși, din ascultătoare și supusă cum fusese, le-a ținut piept celor care îi se opuneau cu o ferocitate de leoaică ce a făcut pui de curând. În cea mai dură dispută dintre multele certuri din casă, Mina și-a pierdut cumpătul și a ridicat împotriva fetei cuțitul de brutărie. Luisa Santiago a înfruntat-o fără să clipească. Conștientă brusc de impulsul criminal al mâniei sale, Mina a dat drumul cuțitului și a strigat înspăimântată: Doamne Dumnezeule! Și și-a pus mâna pe jarul din cuptor în chip de penitență crâncenă. Printre argumentele puternice împotriva lui Gabriele Lichio era condiția sa de fiu natural al unei femei necăsătorite care îl făcuse la frageda vârstă de 14 ani, călcând strâmb la întâmplare cu un învățător de școală. Această femeie albă, zveltă și cu spiritul liber, pe nume Arhemira Garcia Paternina, a mai făcut încă 5 băieți și 2 fete cu 3 tați diferiți, cu care nu s-a măritat niciodată și nici n-a conviețuit cu vreunul sub același acoperiș. Trăia în satul Sinse, unde se născuse și își creștea copiii zbătându-se din greu, dar cu o dispoziție independentă și veselă pe care și noi, nepoții ei, ne-am fi dorit-o din suflet pentru o duminică a floriilor. Gabriele Lichio era un exemplar distins din neamul acela de pârliți. De la 17 ani avusese 5 amante fecioare, după cum i-a destăinuit mamei ca un fel de act de penitență în noaptea nunții, la bordul hazardatei goelete din Rioacea, în toiul furtunii deslănțuite. I-a mărturisit că pe vremea când fusese telegrafist în localitatea Aci, la 18 ani, cu una dintre ele avusese un fiu, Abelardo, care avea să împlinească 3 ani. Cu cu alta, fiind telegrafist la Ayapel, la 20 de ani, avea o fetiță de câteva luni, Carmen Rosa, pe care nu o cunoștea. Mamei acesteia îi făgăduise că o să se întoarcă să o ia de nevastă și chiar voia să se țină de cuvânt când iubirea pentru Luisa Santiago i-a întors cursul vieții. Pe cel mare îl recunoscuse oficial și mai târziu avea de gând să o facă și cu fata, dar nu erau decât formalități de prisos, fără nicio consecință legală. E surprinzător că felul acela dezordonat de viață putea să-i pricinuiască frământări morale colonelului Marquez, care, pe lângă cei 3 copii oficiali, mai avusese alți 9 cu femei diferite înainte și după căsătorie și cu toții erau acceptați de soția lui, de parcă ar fi fost ai ei. Nu mi-e cu putință să stabilesc exact când am aflat pentru prima oară de toate acestea, dar în orice caz greșelile strămoșilor nu mă interesau deloc. În schimb, numele din familie îmi atrăgeau atenția fiindcă mi se păreau unice. Mai întâi cele dinspre partea mamei, Tranquilina, Venefrida, Francisca Simodosea. Mai târziu, cel al bunicii mele dinspre tată, Arhemira, ca și cele ale părinților ei, Losana și Aminadab. Poate că de aici mi se trage credința nestrămutată că personajele romanelor mele nu se țin pe propriile picioare până n-au un nume care să se identifice cu felul lor de a fi. Motivele împotriva lui Gabriele Lichio erau și mai grave, având în vedere că era membru activ al Partidului Conservator, împotriva căruia își dusese războaiele colonelul Nicolas Marquez. Pacea era încheiată doar pe jumătate de la semnarea acordurilor de la Neerlandia și Wisconsin, căci centralismul inițial continua să fie la putere și trebuia să treacă încă multă vreme înainte ca liberalii și conservatorii să nu-și mai arate colții. Poate că acel conservatorism al pretendentului se datora mai degrabă molipsirii din familie decât convingerii doctrinare, dar atârna mai greu în balanță decât părțile sale bune ca inteligența veșnic trează și cinstea dovedită. Tata era un om imprevizibil și căruia a nevoie îi puteai intra în voie. Întotdeauna a fost mult mai sărac decât părea și a socotit sărăcia drept un dușman îngrozitor în fața căruia nu s-a resemnat niciodată și pe care nici nu l-a putut învinge. Cu același curaj și cu aceeași demnitate a îndurat opreliștile în calea iubirii lui pentru Luisa Santiago în camera din fund a oficiului telegrafic din Aracataca, unde veșnic avea atârnat un hamac pentru a dormi singur. Totuși avea lângă el și un pat de burlac cu arcurile bine unse pentru ceea ce i-ar putea rezerva noaptea. Într-o vreme am avut o anume înclinație pentru obiceiurile lui de vânător tainic, dar viața m-a învățat că e forma cea mai aridă a singurătății și am simțit o mare compasiune pentru el. Până cu foarte puțin timp înainte de a muri, l-am auzit povestind că într-una din zilele acelea dificile a trebuit să meargă cu mai mulți prieteni acasă la colonelul Marquez și acesta i-a poftit pe toți să ia loc în afară de el. Familia ei a tăgăduit întotdeauna și a atribuit totul unei pâlpâiri a resentimentului pe care îl nutrea tatăl meu sau cel puțin unei amintiri înșelătoare, dar bunicii i-a scăpat odată în delirurile ei cântate la cei aproape 100 de ani care nu păreau evocate, ci retrăite. Iată-l pe bietul om în picioare lângă ușa salonului și Nicolasito nu l-a poftit să stea jos, spuse întristată de-a binelea. Veșnic interesat de revelațiile ei halucinante, am întrebat-o cine era omul acela, iar ea mi-a răspuns sec: Garcia, cel cu vioara. Printre atâtea aiureli, povestea care semăna cel mai puțin cu felul de a fi al tatei a fost cea cu revolverul pe care l-a cumpărat din pricina celor ce s-ar fi putut întâmpla cu un militar în rezervă, așa cum era colonelul Marquez. Era un venerabil Smith & Wesson, calibrul 38, cu cine știe câți stăpâni anteriori și vinovat de cine știe câte morți. Singurul lucru cert e că n-a tras niciodată cu el, nici măcar din precauție sau din curiozitate. Noi, fiii lui cei mari, l-am descoperit după mulți ani cu cele 5 gloanțe dintr-un început, într-un dulap cu vechituri, lângă vioara cu care cânta serenade. Nici Gabriel Elihio și nici Luisa Santiago nu s-au înfricoșat de asprimea familiei. La început se puteau întâlni în taină acasă pe la prieteni, dar când cercul s-a închis în jurul ei, singurul contact au fost scrisorile primite și trimise pe căi ingenioase. Se vedeau de departe când ei nu-i dădeau voie să se ducă la petrecerile unde era invitat și el, dar prigoana a ajuns atât de cumplită că nimeni n-a mai îndrăsnit să sfideze mânia Tranquilinei Iguaran și îndrăgostiții au dispărut din ochii tuturor.